ดร.ตุ๊กกับงานสร้างเยาวชนของชาติโดยคุณหลวงในระยะหลังมานี้ผมเดินทางไปมากรุงเทพอุดรธานีอาทิตย์ละ1ครั้งบางอาทิตย์ก็ถึง2ครั้งเนื่องจากต้องติดต่อประสานงานกับคนหลายคนในเรื่องที่เห็นว่าต้องได้รับการดูแลผมชอบเดินทางโดยรถยนต์เพราะสะดวกในการแวะตามทางตามใจชอบผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้งจะมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการขออนุญาตผู้ปกครองที่บ้านส่วนมากก็เป็นขาประจำ 2-3 คนที่ล้วนอยู่ในวัยดึกด้วยกันและเป็นเพื่อนเดินทางร่วมกันมาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วทั้งนั้นพวกเราจะแวะตลอดเส้นทางทั้งขาไปและขากลับหากาแฟดื่มหาข้าวเช้ากินที่ปั๊มน้ำมันขาประจำที่โคราชกลางวันก็อิ่มท้องด้วยไก่ย่างส้มตำไส้กรอกอีสานซึ่งถือเป็นอาหารประจำคณะตกดึกก็จะหาโอกาสไปเสาะหาข้าวต้มกินกันในอุดรธานีมีหลายร้านล้วนขายดิบขายดีเป็นล่ำเป็นสันร่ำรวยไปตามๆกันสิ่งหนึ่งที่ได้พบได้เห็นเป็นประจำกันเกือบทุกครั้งที่ได้แวะเวียนเข้าไปก็คือเด็กสาวๆอายุน้อยๆส่วนใหญ่จะอยู่ในวัย 18-24 ปีทำหน้าที่เชียร์เบียร์ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็นำสัตว์คึกขนองจำพวกเสือสิงกระทิงแรดช้างม้าวัวควายมาเป็นเครื่องหมายการค้าให้ผู้ต้องการดื่มได้จินตนาการถึงพลังที่แต่ละยี่ห้อจะสามารถสร้างความฮึกเหิมได้บรรดาเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี้ยล้วนให้สาววัยละอ่อนมาเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมชักชวนชี้แนะให้ดื่มสาวเชียร์เบียร์พวกนี้แต่งกายประจำยี่ห้อของตัวด้วยเครื่องแบบล่อเสือล่อจระเข้ที่เล็กเกินมาตรฐานท่อนบนรัดรูปรัดทรงท่อนล่างสั้นเต๋อจนเหมือนนุ่งกางเกงในพันด้วยผ้าแคบที่สุดตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเมื่อจังหวัดอุดรธานีถูกใช้เป็นฐานทัพของกองทัพอเมริกันอุดรก็เปลี่ยนไปถอดรูปเพียงชั่วข้ามคืนกลายเป็นจังหวัดที่มีหลากหลายองค์ประกอบในยุคนั้นมีฝรั่งผิวขาวผิวดำเดินเต็มบ้านเต็มเมืองล้วนแต่มีหน้าที่เสี่ยงตายออกไปรบไปทำสงครามที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราพอรอดตายกลับมาได้ก็ต้องฉลองกันให้มึนเมาเพื่อลบล้างบาดแผลใจจากสนามรบให้ได้ปลดปล่อยจากความทุกข์ทั้งหลายชั่วขณะโดยการจมอยู่ในอบายมุขที่แสนหอมหวานเพราะชีวิตแต่ละวันไม่มีอนาคตโอกาสนี้เป็นโอกาสทองของผู้คนในจังหวัดต่างรีบฉวยโอกาสลงทุนทำธุรกิจอย่างเต็มไม้เต็มมือสาวๆที่มีผิวคมขำออกน้ำตาลไหม้ก็ยึดอาชีพเป็นแม่บ้านของนายฝรั่งบ้างก็ยอมตัวเป็นมาดามชั่วคราวสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดิบได้ดีไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเป็นมาดามถาวรกันก็มีมากฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของคนอุดรดีขึ้นอย่างรวดเร็วทันตาเห็นเงินทองสะพัดไปทั้งจังหวัดผู้ที่มีฐานะร่ำรวยขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านต่างก็ได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาเป็นตัวอย่างของสังคมเล็กๆที่ยึดการยอมตัวเป็นแฟนฝรั่งเพื่อนำความร่ำรวยในชั่วพริบตาให้พ่อให้แม่โดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมวัฒนธรรมหมดแล้วยุคแห่งความแข็งแกร่งอดทนต่อความยากลำบากในการทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในตัวเองเมื่อสงครามเวียดนามยุติลงชีวิตคนเมืองอุดรก็เงียบเหงาตามไปด้วยทำมาหากินอะไรก็ไม่สะดวกเงินก็ไม่คล่องมือเหมือนเดิมเด็กสาวที่ข้ามขั้นชีวิตต้องระหกระเหินย้ายถิ่นข้ามจังหวัดไปตามแสงสีเสียงหวังไปตายเอาดาบหน้าธุรกิจบันเทิงอันเป็นแหล่งอบายมุขยั่วยุกิเลสตัณหาไม่ว่าอะไรที่พอจะทำเงินได้ต้องรีบคว้ารีบทำไว้ก่อนไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องศีลธรรมหรือแม้แต่วัฒนธรรมอันดีงามไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปการรักนวลสงวนตัวที่ปู่ย่าตายายพร่ำสอนของมีอยู่กับตัวก็ต้องทำมาหากินก่อนที่ความเต่งตึงจะโรยร่วงไปตามวัยชีวิตวัยรุ่นของเด็กสาวหรือแม้แต่เด็กชายเหล่านี้ขาดหายไปพวกเขาเหมือนตัวโน้ตดนตรีที่คล่อมจังหวะข้ามจังหวะชีวิตไปต่างห่างเหินจากธรรมะและความละอายต่อบาปอำนาจเงินที่สามารถดลบันดาลความฟุ้งเฟ้อสุขสบายให้ได้อย่างที่คนรุ่นก่อนๆไม่เคยเอื้อมถึง ทำให้ครอบครัวของคนเหล่านั้นปิดหัวใจกับเรื่องของเกียรติภูมิและเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผู้มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานจนลืมตัวลืมตายลืมกรรมกันจนหมดสิ้นชีวิตของเด็กวัยรุ่นไทยในปัจจุบันก็อยู่ในวงจรเดียวกันนี้โดยเฉพาะเด็กตามต่างจังหวัดที่ต้องดิ้นรนเพราะความยากแค้นลำเค็ญของพ่อแม่ผู้เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินวัยรุ่นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กสาววัยอ่อนที่ซึมซับและหลงระเริงไปตามวัฒนธรรมที่ใช้เงินเป็นใบเบิกทางต่างๆที่ระบาดเข้ามาราวกับโรคร้ายเข้ามาเกาะกินหัวใจของพวกเขาชักนำไปในทางเสื่อมเสียซึ่งเป็นส่วนใหญ่ทำลายทั้งตัวและอนาคตของเยาวชนไทยโดยเฉพาะเยาวชนตามจังหวัดใหญ่ๆทั้งหลายที่วัฒนธรรมโลดโผนถาโถมเข้ามาเหมือนกับลาวาจากภูเขาไฟที่ร้อนแรงเหมือนไฟบรรลัยกันที่รุกเข้าไปทางใดก็เผาผลาญไปตลอดทางจนหมดสิ้นเหลือไว้แต่ซากแผ่นดินที่มอดไหม้หาความเจริญไม่ได้จากตลาดสดพื้นบ้านเล็กๆกลางชุมชนตามละแวกบ้านกลายมาเป็นตลาดสมัยใหม่ติดแอร์ในชื่อฝรั่งกระจายครอบคลุมไปทุกหัวระแหงขนาดประชิดกับเขียงนากลางนาที่เคยไว้ปลูกข้าวปลูกผักหญ้าไว้เก็บกินจิ้มปลาแดกปลาแจ่วเปิบปั้นข้าวเหนียวเขียงนาที่เคยเป็นที่พักป้องแดดกินข้าวเอนกายตอนเที่ยงวันเป็นเพียงตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่หลงเหลือไว้เป็นสัญลักษณ์ของนาข้าวในอดีตที่ดูเกะกะสายตาร้านสะดวกซื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ชาวบ้านจะได้อาศัยอุ้มลูกจุงหลานเข้าไปพักผ่อนไปพักร้อนผึ่งรับไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศทันสมัยเข็นรถเข็นเล่นกันในร้านแทนการขี่ควายเลี้ยงวัวกลางทุ่งที่แสนทรมานผู้หญิงคนหนึ่งที่สืบสายเลือดของความเป็นครูที่ตลอดชีวิตเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เห็นเยาวชนที่มีแต่หัวทิ่มลงสู่นรกอเวจีเยาวชนที่ปราศจากผู้นำชี้แนะทิศทางที่ถูกต้องเธอเฝ้ามองชีวิตเยาวชนที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเธอด้วยความรู้สึกหดหู่เมื่อจังหวะชีวิตประจวบเหมาะเธอจึงหันมาทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการปูพื้นฐานฝังรากลงเข็มให้เยาวชนทั้งหลายได้เข้าสู่ธรรมะของพุทธศาสนาให้ได้รู้จักสิ่งดีประเสริฐสุดของชีวิตอันเป็นการวางกรอบของความเชื่อมั่นในตัวเองและปลูกสร้างศรัทธาให้เป็นเกราะแก้วแห่งธรรมไว้ปกป้องตัวเยาวชนเองอันเป็นการเสริมการศึกษาพื้นฐานของรัฐอาจารย์สตรีท่านนี้ก็คือดร.ดาราวันเด่นอุดมหรือดร.ตุ๊กของผมที่ผมรู้จักคุ้นเคยและยกย่องเธอจากความเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนดร.ตุ๊กได้มีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนทางด้านภาษาศาสตร์และการสอนภาษาต่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดและปริญญาเอกเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเมื่อกลับเมืองไทยแล้วดร.ตุ๊กก็รับราชการต่อไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่วงการศึกษาของไทยจากที่เป็นชาวกรุงเทพก็เหมือนกับย้ายถิ่นฐานไปปักหลักเป็นชาวโคราชลูกหลานย่าโมเธอได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงจากพระพุทธศาสนาที่เธอได้ปฏิบัติตัวปฏิบัติใจถวายด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและเธอเชื่อมั่นว่าพุทธธรรมนี่แหละที่จะแก้ปัญหาหนักอกของสังคมจากการที่เยาวชนหันเหชีวิตไปในทางที่ล่อแหลมต่อความเสื่อมเสียเมื่อโอกาสลงตัวเธอจึงสละคราบความเป็นนักวิชาการสละชีวิตที่แสนจะสบายด้วยฐานะทางสังคมฐานะทางอาชีพการศึกษาที่ได้อุทิศตัวครึ่งค่อนชีวิตสละแม้ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเงินเดือนประจำที่ใช้เลี้ยงชีพออกจากระบบราชการมารับบำนาญที่ได้เพียงเดือนละ 16,000 บาทมาสวมบทบาทของความเป็นแม่เป็นครูของเด็กๆจัดการอบรมให้เด็กๆได้เข้าถึงธรรมซึ่งจะนำมาสู่การเข้าใจชีวิตการรู้จักตนเองเธอเอาใจใส่เคี่ยวเขียนเด็กๆ เหมือนแม่บังเกิดเกล้าที่ต้องอุ้มชูลูกเยาวชนนับเป็นหมื่นคนที่ได้เข้าร่วมในแผนการอบรมของเธอในแต่ละปี